Zumagia. Gumban dutse igiyar ruwa mai sarse. Ragayar dutse ajalin mai daki sai jigo. Idan adam mai canza ne nasa, na sama ke take na karkasa. Babu imani a zuciyar ni yanzu kowa ta sai ke tasa. Kunji Adam zango, zantuka zai kirgo. Saurara ku ji zancansa, abin da zangon hango. Na faɗa na ƙara dan adam bai tsoron Allah. Sannan a cikin su kalilan wasu ke aikin Allah. Wasu sun samu duniya suna ta ɗiban daula. Wasu ko ba su da komai kullun gidansu da kwalla. A mu taimaka dan Allah. Yo, an so gida da amana. Sannan mu zauna lafiya. Ku canza halayen mu saboda rayuwar gaba ta da tabbas. Gumban dutse igiyar ruwa mai sarse. Ragayar dutse ajalin mai daki sai jigo. Malam Adam zango, ga tambaya ta zan yi maka. Rayuwa da akwai matsala da mai da mai faka fuskanta. El Mu'az bari zan can nan, rayuwar mu akwai muni. Kowa duka ya juye, Hausawa sun juye, yaran ma duka sun juye. Kaga ya ta bungasa, ba aure sai dai yawo. Kai daka ta malam zango, ai laifin samari. A na iyaye ne, wasu sai kaga sun bar yaya na ta daukar nauyin su. To hakan wai baiwa ce, kai El Mu'az wace baiwa ce, za ka ga yarka cikin daula. Baka san sana'ar ta ba ma, za ka ga wai ta sai hala. Rayuwa sai da haula. Adam zango akwai illa, eh tabbas fa akwai matsala. Burin kowa dai daula. Gumban dutse igiyar ruwa mai sarse. Ragayar dutse ajalin mai daki sai jigo. Iyaye dole ku yi tsari, ku dinga bincika yayanku. Ku yi tarbiyyar yayanku waɗanda Allah ya ba ku. Ku kaunaci yayanku sai Allah ya ji tausanku. Yari mafaɗan zango, wasu sun ce ka kwafsa, wai dan ka faɗi halinsu. Kai kyale su da shirmansu, dama kowa ya san su. Mai son ya ji sunansu, ya bi ni zan zanzanansu. A zango da ka bar su, dan ni ma ai na san su. Zango mai zamani, a kar wannan zamani. El Mu'az da ka bar ni, halayen fa akwai muni. Hanyar da akwai kaddara da ta zo sai fa a ce Allah. Gidanka da ya ƙone, kaji an ce yin haka sai Allah. Motarka da an sace, kaji an ce yin haka sai Allah. Ga wani ya rasa matarsa, ga wani ya rasa ƴaƴansa, sai ya gaya maka yin haka sai Allah. Gumban dutse igiyar ruwa mai sarse. Ragayar dutse ajalin mai daki sai jigo. Malam Adam zango, wai ya zancen naira. To in kai kuɗi yanzu, ba a gaya maka sai Allah. Sai a ce ai mun san shi, da can ba shi da kosisi. Daga ya bi su lasisi, Abuja kila su kai disi. Ko jini ko kan yaro, ko kuma an bi ta bayan shi. Ka ji sun manta akwai Allah, da ya talauci ya yi daula. Kun ji Adam zango, zantuka zai kirgo. Saurara ku ji zancansa, abin da zangon hango. Kaga zancen addini, abin ya canza kalar launi. Bahaushe ya dauka cewa shi ne mai addini. A wanda duk ya dau Allah da Muhammadu manzansa, to musulunci ne tsani. Idan in ya murna sallah, kaji an ce wai dubabbe ne. Katafawa na sallah, sai kaji an ce duba ne. Idan igala ya ce Allah, kaji an ce sabon duba ne. In kaga dan tuba na sallah, shi ma sai kaji duba ne. To ku sani a gurin Allah, dukkaninku musulmai ne. Yan uwan kuma juna ne, Qur'anin mu guda ɗaya ne. Kun ji Adam zango, zantuka zai kirgo. Saurara ku ji zancansa, abin da zangon hango. Gumban dutse igiyar ruwa mai sarse. Ragayar dutse ajalin mai daki sai jigo. Adam ya maganar waka, don wasu sun ce shi ne ce. Kai waka ai baiwa ce, in kai ya tafi ka dace. Dan jahili baya waka, wasu sun ce laifi ce da ka fara ta baka kauce. Kai kyale duka sun zauce, sana'ar waka ilimi ce. In ka tsaftace harshenka, ka gyara tunani ka dace. na gane tunanin ka zango ni ma na auna ai ko wace irin sana'a zaka samu tarka da aljanna gatan zango haka hidimin zango haka a cikin ta kwane jari kuma bana in kadi kai gorin ilimin boko ni kuma zango kai jari sana'a ta ga tsari ina yo ilimin bokon karshe waka ce jari kai kuje Allah mai kai ne eh zango do dan waka me zaka ce wa abokanka Allah shi muku albarka mai barci kuma ya farka in mun ilimin bokon sana'ar hannu mu dan kama wani walda ya kama wadansu su je su yi kafinta wasu na gyaran famfo wadansu na aikin tuki wasu yan fim ne malam wadansu na harkar waka wani na daukar hoto wadansu na turin baro wanda ta girke sana'a Allah kai masa albarka don wata rana ya zamzaki nan shine karshen wakar Sa'ido sana'ar banza.